co przed nami dzisiaj. Proszę Państwa, już za chwilę sztuczna inteligencja w polskiej szkole. No i pytanie, czy to jest pomoc, czy wręcz przeciwnie, droga na skróty? Połączenie sztucznej inteligencji z naszą ludzką inteligencją może powodować wspaniałe rzeczy. Czy pracę napisaną przez czat GPT można na pierwszy rzut oka rozpoznać? Pierwsze pytania można rozpoznać, bo jest naprawdę taki specyficzny, maszynowy język. Będzie o pracach domowych, które zamiast uczniów pisze sztuczna inteligencja. Pytanie, co z pracami domowymi w Państwa domach? Mówi się, żeby je w ogóle zlikwidować. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czy Pani albo Pan w szkole powinni zadawać, czy też nie? Czy te prace domowe w ogóle mają jakiś wymiar edukacyjny? Czekamy na telefony. 2 2 7 3. Tuż przed 7 będziemy we Wrocławiu, bo w tym mieście progi zwalniające na ulicach powstają jak grzyby po deszczu. Niektóre są takie, które niszczą zawieszenie i te akurat mi przeszkadzają. Znaczy dla mnie najgorsze to są takie małe. Albo ewentualnie takie, jak są na kostce i jeszcze nie pomalowane. No wolno, bo jak się przyleci, to się zahaczy. Tak, i poza tym różne są wysokości. Czym ma to sens, czyli progi zwalniające co 100 metrów, także nasz telefon do Państwa dyspozycji, a po 7 będzie kulinarnie. Oliwa! Oliwa! Patrz mi na usta! Oliwa! No, to się okaże, drodzy Państwo, że sprzedawca poda mu owszem, ale nie oliwę, tylko oliwkę. Przeniesiemy się do Hiszpanii, gdzie ceny oliwy szybują, a na butelkach instaluje się specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe, a i pan Tałyk, czyli Tomasz Łysiak, oliwie właśnie dorzuci swoje 3 grosze. Państwo są bardziej team oliwa czy drużyna olej? 2 2 7 3 w każdej sprawie. Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 6. Oh.

etaty. O tym się coraz częściej mówi. Pytanie, jak zadawać pracę domową? Czy jak nawet prowadzić lekcje, kiedy uczeń, mając smartfona, może dosłownie chwili uzyskać odpowiedź? Do tego szkoły się muszą dostosować, bo od tego od sztucznej inteligencji odwrotu nie ma. Na tym szkoleniu zwrócimy główną uwagę na temat bezpieczeństwa, na temat właśnie plagiatu. Są już programy antyplagiatowe, które wychwytują treści napisane przez ChatGPT, ale też na warsztatach będzie można zobaczyć specyficzny język ChatGPT, żeby nauczyciel później mógł po prostu dosyć szybko wychwycić, czy to napisał sam uczeń, czy to jest właśnie ta sztuczna inteligencja. Czy pracę napisaną przez ChatGPT można na pierwszy rzut oka rozpoznać? Czy to jest zbyt skomplikowane? Pierwsze pytania można rozpoznać, bo jest naprawdę taki specyficzny, maszynowy język. On jest do wychwycenia. Natomiast to, co mówiłem, że w czacie można prosić o napisanie językiem profesorskim, językiem i pięciolatka, i jakimś językiem specyficznym, i wtedy już czat do innych narzędzi się odwołuje i wtedy już może być trudność. Czy czat GPT może być wykorzystywany na przykład do przygotowania zajęć ciekawych? Absolutnie tak. Do stworzenia świetnej prezentacji na dowolny temat ChatGPT może być rewelacyjnym narzędziem dla nauczyciela, ale też tak samo w tą stronę i dla ucznia, który ma zadanie jakąś prezentację przygotować czy jakieś wypracowanie. Może się tam naprawdę podpierać, może dostać takie przemyślenia, takie myśli, na które by nie wpadł. Szkoła się zaczęła, a dyskusja o tym, czy prace domowe, zwłaszcza w dobie czatu GPT, mają sens, powraca. O ile uczeń robi je sam, bez pomocy rodziców, to być może ma to sens, ale dziś są jeszcze inne narzędzia, jak na przykład sztuczna inteligencja, i następuje w niektórych przypadkach procedura kopiuj-wklej. Czy prace domowe powinny zniknąć? 2, 2 i 7 trójek, a sprawie przyjrzał się Daniel Lenart z Polskiego Radia Kielce. Czy uczniowie są uczeni samodzielności także przy pomocy pracy domowej? Czy ingerencja rodziców niweczy wysiłek nauczycieli? To pytanie o poranku. Oprócz tego dzisiaj także mamy dostęp, proszę Państwa, do innych narzędzi jak modele językowe, które są oparte na algorytmach i które świetnie na przykład piszą wypracowania albo rozprawki. To stawia prace domowe pod znakiem zapytania, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre przedmioty. 2 2 7 3 także w sprawie oleju i oliwy. Postawiłabym znak równości, bo tak, oliwa zawsze na wierzch wypływa, a olej dobrze mieć w głowie i w kaganku. Oświaty też. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 6. W porze na trójkę czas na informacje dla kierowców. Radio Nawigator Trójki i Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy dość spokojnie o poranku. Mamy niewielkie spowolnienie na ekspresowej jedynce Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kościelne. Tutaj na ekspresowej jedynce w obie strony jest duży ruch, ale to wciąż nie korki. W Warszawie ekspresowa ósemka zakorkowała się od Żerania po Marymont. W kierunku Poznania doliczamy plus 10 minut. Jest duże natężenie ruchu. Na obwodnicy Trójmiasta, na węźle Gdańsk Południe, uwaga na utrudnienia i delikatne przestoje. Na ekspresowej siódemce też spotkamy przed przejazdowym ekipy drogowców w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Trzeba zdjąć nogę z gazu na tej trasie, bo też mamy duży ruch. Źle wygląda wjazd do Krakowa o poranku siódemką. Od miejscowości Węgrzce już jedziemy zderzak w zderzak. A teraz najważniejsze informacje. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Władze ukraińskiej stolicy wezwały mieszkańców, żeby pozostali w schronach. W kierunku Kijowa leciały rakiety manewrujące i najprawdopodobniej balistyczne. Jak przekazały władze wojskowe, obrona przeciwlotnicza wszystkie pociski zniszczyła. Alarm powietrzny ogłoszono na całej Ukrainie. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński odebrał w Karpaczu Nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego. Rada programowa przyznała statuetkę za pracę na rzecz amerykańskiego zaangażowania w naszej części Europy. Przyznano też nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, którą uhonorowano wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie Czesława Langa. Firmą roku został natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego. Przywódcy 12 krajów Europy Środkowej i Południa kontynentu spotykają się dziś w stolicy Rumunii. W Bukareszcie rozpoczyna się szczyt inicjatywy Trójmorza, która ma budować połączenia między morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Polskę na spotkaniu będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda. Mówi specjalna przedstawicielka prezydenta do spraw inicjatywy Trójmorza Beata Daszyńska-Muzyczka. Dzisiaj dochodzą smutne tematy, ale bardzo ważna jest solidarność międzynarodowa, czyli jak pomóc Ukrainie, jak przeciwstawiać się agresji Rosji i jak ten wspólny głos prezydentów Trójmorza przeciwko właśnie działaniom Putina wybrzmi na szczycie Trójmorza. Inicjatywę Trójmorza tworzą Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. Pełny serwis Trójki o 7. W Trójce czas na sport. I Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo polskich siatkarzy w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzyli się wczoraj w macedońskim Skopie z najsłabszą w grupie C reprezentacją Danii. Wygrali 3-0 w setach do 23, 9 i 20 punktów. Druga partia pokazała wielką przewagę wicemistrzów świata nad Duńczykami. W pierwszej było nieco problemów, bo rywale prowadzili nawet 17-12. Słuchamy środkowego Karola Kłosa. Spodziewaliśmy się tego, bo takie drużyny zawsze straszą, nie mają nic do stracenia. Z tego, co mi wiadomo, oni chyba w ogóle w tym meczu już nie mieli nic do stracenia, po prostu mogli sobie zagrać fajną siatkówkę i to zrobili. Zaczęli kopać z zagrywki i taka jest siatkówka. Na szczęście wytrzymaliśmy to, wygrywamy 3-0. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Kropka. A kropkę nad i w fazie grupowej Polacy pewni już awansu do 1/8 finału spróbują postawić w meczu z Czarnogórą. Ten mecz dziś o 17:00. Magdalinet i Jan Zieliński pożegnali się z turniejami deblowymi w wielkoszlemowym tenisowym US Open. Linetti i Amerykanka Bernarda Pera przegrały w ćwierćfinale z amerykańsko-brazylijskim duetem Brady-Stefani. Zieliński w parze z Monakijczykiem Igo Nysem nie dali rady Chorwatowi Dodigowi i Amerykaninowi Krejczykowi. Także w ćwierćfinale. A w turniejach singlowych US Open znani są już pierwsi półfinaliści. W przypadku singla mężczyzn to Serb Novak Djokovic. W zawodach singlistek w najlepszej czwórce są już Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Goff. Goff w ćwierćfinale w spektakularny sposób ograła 6-0 i 6-2 łotyszkę Jelenę Ostapienko. Przypomnę, to właśnie Ostapienko wyrzuciła z turnieju Igę Świątek. W całym kraju pogodnie, niemal bezchmurne niebo. Więcej chmur tylko na południu i na wschodzie, ale bez deszczu. Na termometrach od 23 stopni nad Zatoką Gdańską, 24-25 na południu, a najcieplej będzie w centrum i na zachodzie, tutaj nawet 28. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. Zdjęcia. wszelkie papierosy, małą bliznę na kolanie i że nie o wszystkim mówisz mamie. Trzeci Polskiego Radia. Finansowanie na lepszy dostęp do szybkiego internetu. Proszę Państwa, zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło szczegóły. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 1,5 miliarda złotych. Przekazano w komunikacie resortu cyfryzacji. Jak otrzymać dofinansowanie i jakie obszary zostaną nim objęte? Te informacje na polskieradio24.pl. A teraz o zmianach w roku szkolnym. Lista jest dość długa. Chodzi m.in. o laptopy dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, M legitymację dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej. To ciekawe, jak te testy wypadną. Oprócz tego zmiany także dla nauczycieli, czyli wzrost pensji od nowego roku, o ile wzrośnie cała subwencja oświatowa. Po więcej informacji zapraszam na nasz portal polskieradio.pl. Jeszcze na koniec wystawa w Parlamencie Europejskim. Wystawa promująca województwo lubelskie. Jej inicjatorką jest deputowana Beata Mazurek. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, a w dzisiejszym zabieganym świecie warto znaleźć chwilę, by się zatrzymać i poczuć piękno, które nas otacza. I taka właśnie jest Lubelszczyzna, powiedziała europoseł. A jakie walory regionu zostały podkreślone na wystawie? Po więcej informacji zapraszam na polskieradio.pl. Teraz przenosimy się do Wrocławia. Okazuje się, że jest tu coraz więcej progów zwalniających na ulicach, które przy takiej częstotliwości zaczynają irytować kierowców. I jest z nami nasza reporterka Ida Górska. Ido, powiedz, ile dokładnie jest u was takich progów, no i czy naprawdę przyczyniły się one do poprawy bezpieczeństwa na drogach? We Wrocławiu mamy jakieś 2,5 do 3 tysięcy progów zwalniających. Nierzadko potrzebę ich powstania zgłaszają sami mieszkańcy. Kierowcy opinie mają bardzo różne, bo też niestety przyczyniają się do tworzenia korków. A co na to sami wrocławianie, czy śpiący policjanci uprzykrzają im życie? Jak ktoś ma mnie potrącić, to wolałbym, żeby zwolnił, więc progi jednak są dość potrzebne. Są miejsca takie, gdzie ja uważam, że słusznie, że są, bo ludzie nie stosują się do ograniczeń i tak dalej. Niektóre są takie, które niszczą zawieszenie i te akurat mi przeszkadzają. Znaczy dla mnie najgorsze to są takie małe, albo ewentualnie takie, jak są na kostce i jeszcze nie pomalowane. No wolno, bo jak się przyleci, to się zahaczy. Tak, i poza tym różnej są wysokości. Hopka, hopka, no to jest różnica, nie? Na takiej dużej wysokości, jak ja mam niskie auto, to już z daleka i nie zawsze są oznakowane, nie są po pomalowane. I w ostatniej chwili, jak mi patrzę, że jest taka chopka, to na hamulec, jeszcze jak sam, to pół biedy, ale jak mam pasażera, no to wie pani, krzywo patrzy. Niektóre mogły być troszeczkę mniejsze. Z drugiej strony kierowcy też tak nie zasuwają w niektórych miejscach, więc na pewno pełnią swoją funkcję, ale mogłyby być troszeczkę bardziej przystosowane dla kierowców, żeby nie trzeba było tak często robić serwisu zawieszenia. Progi zwalniające we Wrocławiu jednak spełniają swoją funkcję, przynajmniej tak twierdzą wrocławskie służby, bo wypadków przy drogach na przykład szkolnych jest faktycznie mniej. Kierowcy chyba też jakoś bardzo nie narzekają, chociaż niektórzy mechanicy mogą zacierać ręce, bo do dzisiaj zdarzają się takie przypadki, że ktoś nie zauważył wysokiego betonowego progu, no i w tyle zostawił 4 kółka. Dziękujemy za relację. Trzeba uważać na podwozie. Czasami człowiek zapomina, że jest taki próg, tak zwany śpiący policjant. Pytanie, czy kierowcy przesadzali z prędkością, czy także miasto albo lokalni mieszkańcy postanowili zadziałać prewencyjnie, by czuć się bezpieczniej. No i pytanie, czy takie progi rzeczywiście poprawiają bezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy są blisko siebie usytuowane. 2, 2 i 7 trójek. Jakie są Państwa spostrzeżenia i komentarze? 13 minut pozostało do godziny 7. I'm just too blind to see.